У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. На чарзе круглы стол «Свабоды». Ці скончылася гісторыя, як мяркуе амерыканскі палітолог Фрэнсіс Фукуяма? Якія ўрокі цяперашняга ўсясветнага эканамічнага крызісу? Калі Фукуяма сказаў, што ў Беларусі гісторыя скончылася? Апошні артыкул амерыканскага палітолага за круглым сталом «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. У апошнім нумары амерыканскага часопіса «Ньюзвік» з'явіўся артыкул пад назвай «Всё-такі гісторыя скончылася». Яго аўтар – знакаміты амерыканскі філосаф, палітолаг Фрэнсіс Фукуяма, які стаў некалі легендай палітычнага дыскурсу, калі ў 89-м годзе выйшла ягоная кніга «Канец гісторыі». І вось зараз, праз 20 гадоў, ён ўсё ж такі паўтарае гэты тезіс. Давайте я вот вам задам адразу вельмі некарэктнае і неправільнае пытанне. Ян, пачнем з вас. Ці мае рацыю, па-вашаму адчуванню персанальнаму, Фрэнсіс Фукуяма, калі кажа, історыя скончылася? Гісторыя скончылася. Гэта такая чэпкая рэкламная этыкета, якую людзі прычапілі да ягонай кнігі, ну, якая, дарэчы, называлася «Канец гісторыі і апошні чалавек». У гэтай кнізе Фукуяма прадказаў, што скончылася гісторыя, разумітая як ідэалагічная эвалюцыя чалавецтва. Слова «ідэалагічная» яна тут ключавое для разумення ягонага тезісу. Менавіта Фукуяма сцвярджае, што з канцом холоднай вайны ідэалогія ліберальнай заходняй дэмакратыі перамагла і ў тым сэнсе як бы закончыла ідэалагічную гісторыю чалавецтва. Гэта даволі абстрактная фармулёўка, таму, скажам, у такім агульным абыходзе для ўсіх іншых людзей гаворыцца пра тое, што Фукуяма напісаў пра канец гісторыі. І часам гэта разумеецца літаральна, то бок, што ўжо, скажам, на свеце нічога цікавага не здарыцца, не будзе ніякіх канфліктаў, нічога іншага, а людзі проста будуць сабе спакойна працаваць, гадаваць дзяцей і чакаць суднага дня. На самай справе, ведаеце, Фукуяма спрачаецца з гегелеўскай канцэпцыяй гісторыі, дзе, скажам, гістарычны працэс развіваецца ў вядомай трыядзе, якую потым паўтарыў Маркс, значыць, тэзіс, антытэзіс і сінтэз. Ось Фукуяма кажа, што антытэзіс у выглядзе палітычна-ідэалагічнай камуністычнай сістэмы памёр, засталося свет, які ў гэтым сэнсе закончыў сваю палітычна-ідэалагічную эвалюцію. І вот зараз, 20 гадоў пасля, першага разу, як была выказана гэтая формула, Фукуяма яе паўтарае. Юрый, ваша ацэнка, ваша меркаванне, ваша ўражанне ад гэтай заявы новай? Справа ў тым, што у мяне такое ўражанне, што такая назва артыкулу Фукуямы, гэта была такая, ну, как бы маленечкая правакацыя, бо сапраўды ён аўтар менавіта гэтай ідэі. У гэтым сваім артыкуле Фукуяма гаворыць пра тое, што вось летась, калі пачаўся эканамічны крызіс, ну, шмат каму, многім здавалася, што во абрынуліся ўсе падмуркі свету, што ліберальны капіталізм, заходняга свету. Зараз ён кажа, вось праз год пасля прыходу да влады Абамы, ну, стала відавочна, што ў прынцыпе ніякай катастрофы, ні, так бы мовіць, канцэптуальнай, ні эканамічнай, ўсё ж такі не адбылося. Ну, свет так тряхнула, але ўжо зараз бачны нейкія, так бы мовіць, святло ў канцы тунэля, і Фукуяма выказвае такую нават парадаксальную думку. Ён кажа, што ў пэўным сэнсе кепска, што крызіс аказаўся такім заслабым, бо праблемаў-то ў нас, у тым ліку і ў Амерыкі, даволі шмат накапілася, і крызіс іх высветліў, але паколькі шок аказаўся не такім моцным, то мы как бы ўзяліся іх вырашаць, а потом і кінулі, а навошта? Ён кажа, што і ўсе тыя рэчы, якія вось прывялі да крызісу, як ён сказаў, што там Уолл-стрыт ператварыўся ў гіганцкае казіно. Ну а паколькі катастрофы няма, то зараз ужо фактычна лабісты бізнес пачалі блакаваць тыя высілкі, прынамсі, адміністрацыі Абамы па, ну, ўсё ж такі навядзенне пэўнага парадку. Чаму Фукуяма, ўласна, вось, і ўсё ж такі выставіў такі загаловак, не проста як правакацыя, а ён сказаў, што варта сказаць, што свет паразумнеў. І ў гэтым сэнсе, скажам, у 30-е гады, калі была вялікая дэпрэсія, ну, фактычна, усесветны крызіс, то ўрады, амаль усіх краінаў паводзілі сябе вельмі эгаістычна. Яны падымалі пратэкцыянісцкія тарыфы, і вынікам было паглыбленне крызіса, пагаршэння сітуацыі для ўсіх. Параўнанне сапраўды з 30-мі гадамі. Але калі гаварыць пра яго цяперашнюю ацэнку, што гэты крызіс не катастрафічны, як ягонае меркаванне? Это голас, то, што называецца чалавека, які вапіе ў пустыні, Ян, ці іншыя эксперты пагаджаюцца з такой ацэнкай? У тым самым выданні Ньюсвіка, дзе Фукуяма апублікаваў свой артыкул «Гісторія ўсё ж такі скончылася», ёсць яшчэ і другі вельмі цікавы артыкул вельмі вядомага амерыканскага публіцыста і журналіста Фарэда Закарыі, які называецца «Сакрэты стабільнасці». Вось гэты загаловак, ён і перадае галоўны тэзіс Закарыі. Свет ад гэтага крызісу не разваліўся і не разваліцца. Чаму? І гэты Закарыя аргументуе, што ёсць тры прычыны дзеля такой аптымістычнай высновы. Першая, што свет перажывае рэдкі ўвогуле гісторыі перыяд без глябальнага мілітарнага канфлікту. Другая, што свет ўсё-такі навучыўся змагацца з інфляцыяй, якая ўвогуле з'яўляецца з эканамічных бедаў. Гэта фактар, які падрывае веру чалавека ў будучыню і адна з найбольшых бедаў. І трэцяя, якраз глябалізацыя, якая дазваляе менавіта сённяшняму свету тэхналагічны прагрэс імгненна як бы экспартаваць у любы пункт планеты. Я хачу патлумачыць нашым слухачам, усё ж такі чаму Фукуяма назваў свой артыкул, што гісторыя ўсё ж такі скончылася. 30-е гады усе абараняліся гэтымі мытнымі бар'ерамі, падвышэннем мытных бар'ераў, і фактычна сітуацыя пагаршалася для ўсіх. А ён адзначае, што ў гэтым крызісе, хаця такая спакуса была ва ўсіх, але нават такія новыя гіганты всесветнай эканомікі, як Індыя і Кітай, упарта стаялі на прынцыпе адкрытасці рынкаў. І ў гэтым сэнсе вось Фукуяма і кажа, што нават гэты крызіс фактычна не пахіснуў прынцыпы ліберальнай эканомікі не толькі ў Злучаных Штатах і ў Еўропе, а ў свеце. І нават, я кажу, такія краіны, ну, якія як бы да Захаду не належаць, як Індыя і Кітай, вытрымлівалі гэты прынцып ліберальнага капіталізма, можа, больш паслядоўна, чым некаторыя ліберальныя дэмакратыі Захаду. У гэтым сэнсе зараз увесь свет гэта Захад. І таму менавіта Фукуяма гаворыць пра канец гісторыі. У эфіры круглы стол аналітыкаў свабоды. Тэма перадачы «Беларусь, свет і канец гісторыі» па Фрэнсісу Фукуяме. Пэўны час назад, ўжо некалькі гадоў, Фрэнсіс Фукуяма даваў інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода». І мы папрасілі адказаць яго на пытанне пра значэнне культуры у тым працэсе, пра які ён столькі шмат казаў. Давайте послухаем его голос. I believe that culture is important to the success of liberal democracy, but it's not Я лічу, што культура гэта важны чыннік для поспеху ліберальнай дэмакратыі, але не нейкая непераадольная перашкода. Адзін прыклад. Пачынаючы ад Макса Вебера, вяліся дыскусіі, ці ёсць каталіцызм перашкодай на шляху да эканамічнай мадэрнізацыі і сучаснага капіталізму. У свой час такое меркаванне выглядала натуральна, бо менавіта пратэстанцкія краіны паўночнай Еўропы першымі правілі індустрыялізацыю і сталі дэмакратычнымі. А ў краіны кшталту Іспаніі гэта не пашыралася да 1970-х гадоў. Але калі паглядзець на сённяшнюю Еўропу, дык самы хуткі эканамічны рост і развіццё прадпрымальніцтва цяпер у такіх рэгіёнах, як Баварыя, ці ў каталіцкіх краінах, такіх як Ірляндыя альбо Іспанія. Культурныя фактары могуць быць важнымі, але іх урэшце можна пераадолець. Таму я лічу, што можна зрабіць дзве памылкі. Ці ігнараваць культуру і адмаўляць яе важнасці, ці станавіцца на пазіцыі культурнага дэтэрмінізму, што, на маю думку, таксама вядзе да сур'ёзных памылак. Attribute a kind of determinism to culture, which I think leads you to equally serious mistakes. Ян, я хацеў вам задаць вельмі простае пытанне. Сувязь. У святле таго, што сказаў Фукуяма, паміж рэлігіяй, эканомікай і дэмакратыяй, ці яшчэ больш канкрэтна паміж праваслаўем, эканомікай і дэмакратыяй? Ну, ён заняў некую такую сярэднюю пазіцыю. Ён сказаў, што нельга гэтай сувязі адмаўляць, але нельга ёй як бы надаваць вялікае значэнне. А калі паглядзець менавіта на праваслаўе, на каталіцызм, на пратэстантызм у Еўропе, дык гэтая сувязь выразна праглядваецца. Возьмем менавіта Скандынавію, калі мець на ўвазе старую Еўропу, возьмем Скандынавію, возьмем, напрыклад, Партугалію, Іспанію ці нават Італію і возьмем праваслаўную Грэцыю. Ну, розніца ў эканамічным узроўні жыцця ў гэтых краінах і ў эканамічных патэнцыялах, ну, і сёння яшчэ настолькі выразная, каб тут гэта была чыстая выпадковасць. Калі паглядзім на маладзейшую Еўропу, тая, якая недавно далучылася да Евразіязу, і, напрыклад, возьмем пад увагу каталіцкую Польшчу, сакулярызаваную Чэхію з моцнай каталіцкай і пратэстанцкай традыцыямі, і, напрыклад, Балгарію і Румынію, зноў заўважым выразную розніцу паміж эканамічнымі патэнцыяламі гэтых краінаў. Гэта таксама, я вам скажу, не выпадковасць. Так што заўважаецца тут, што нешта ёсць у гэтым ці то ва ўнутраным напаўненні рэлігійнай дактрыны ці ў нечым іншым. Я гэта для сябе называю так, што пратэстантызм – гэта рэлігія працы і гаспадарлівасці. Каталіцызм і праваславі – гэта рэлігіі, хутчэй за ўсё, святаў. Але гэта не значыць для мяне, што, напрыклад, праваслаўная Беларусь не можа пабагацець таму, што, скажам, яна праваслаўная. Для мяне было б выдатна, калі б праваслаўная Беларусь дасягнула эканамічнага ўзроўню праваслаўнай Грэцыі. Ну, так, это фактычна і ёсць выказанне Фукуямы. Ён кажа, што это культурніцкая ці рэлігійная асаблівасць не ёсць непераадольнай, што на працягу, скажам, некалькіх стагоддзяў яна была фактарам, а зараз, наколькі я правильна, калі я яго разумею, Юра, што зараз ты перастае быць фактарам. Больш таго, вось тое, пра што ён піша, што цалкам магчыма праз пэўны час, што, так бы мовіць, як сказана ў пісанні, апошнія робяцца першымі. Што такія дэпрэсіўныя краіны, як, скажам, там Іспанія, Ірландыя, раптам выходзяць у адрыў і нават пераганяюць... А ў сусветным маштабе это Кітай, Бразілія. Так, ну, калі прыгадаць, скажам, Кітай, я не ведаю, пачатку 20-го стагоддзя ці сярэдзіны 20-го стагоддзя тых дзікіх маіскіх эксперыментаў, то можна было думаць, што ўвогуле з гэтай краінай не будзе нічога. Вось, і таксама былі такія глыбакадумныя развагі, наколькі канфуцыянства вот адпавядае заходняму капіталізму, і прыводзіліся таксама аргументы, што абсалютна не адпавядае, што это такая ідэалогія памірання. Ну, зараз кітайцы паказваюць, як яны паміраюць. І в гэтым сэнсе я думаю, што тут няма такой вось мяжы, што праваслаўным ніколі, што, па-першае, што яны ў гэта не могуць вайсці, ну, ўсё ж такі, прыклад, і той же Грэцыі, Балгарыі, Румыніі, якія ўже ў развязі, што яны, так бы мовіць, могуць вайсці. Але я не выключаю, што нават вот в гэтых культурных кодах, рэлігійных кодах, магчыма ёсць, ну, магчыма